у слове маім адживу. На празрыста-блакітную роўнять мора апускаецца сонца чырвоны жаўток. Заўтра ўстане ён зноў, і ў імгненні сканання самога быцця ёсць імгненне жыцця, і імгненне смерці, і імгненне веры у вечнасць жыцця. Я імгненне жыву, і памру на імгненне, і ў думцы, і ў слове маім адживу.